program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła serwis, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Funkcjonariusz ABW ujawnia kulisy działań gdańskiej prokuratury w sprawie Amber Gold. Jak twierdzi, w śledztwie były duże braki. Protest po wyroku niskiego sądu, który nakazał matce oddać 7-letnią córkę. Ojcu kobieta mówi, że uciekła z dzieckiem przed przemocą. W serwisie też o szybszym lewym pasie, który, o czym zapominają kierowcy, służy do wyprzedzania. Prokuratura narzucała nam sposób działania w sprawie Amber Gold, mówił przed Sejmową Komisją Śledczą funkcjonariusz ABW z Gdańska. Jego dane nie zostały ujawnione, ponieważ nadal pracuje w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mężczyzna potwierdził, że służby wnioskowały do prokuratury o kontrolę skarbową w Amber Gold, ale do niej nie doszło. Poinformował również, że w 2014 roku podczas spotkania w Gdańsku śledczy zdecydowali, jakie zarzuty postawić Marcinowi i Katarzynie P. Wśród nich nie było zarzutu prania pieniędzy. O wczorajszym posiedzeniu komisji Michał Fedusio. Świadek poinformował komisję, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała akta od prokuratury w sprawie Amber Gold miesiąc przed upadłością spółki. Już wówczas zauważył, że prowadzona dokumentacja zawiera spore braki. Należało dodatkowo wykonać podstawowe czynności, ustalenia wszelkie w KRS-ach i uzyskać dokumenty związane z wszystkimi spółkami Amber Gold i OLP. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z PiS starała się ukazać świadkowi, że także służby specjalne nie wykazywały staranności w sprawie biznesu Marcina P. Koncepcja była taka, że Marcin i Katarzyna P. mają dostać zarzuty, a nie badamy niczego, bo jak pan to ślicznie zacytował, będzie im się to kłócić z góry przyjętą koncepcją. Potwierdzam treść tej notatki, pani przewodnicząca. To skończyliśmy wszelką dyskusję. Michał Fedusio, Polskie Radio. Druga część przesłuchania funkcjonariusza ABW odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Na pytania posłów odpowiadał w części niejawnej także były szef MSW w rządzie Donalda Tuska, Jacek Cichocki. Kilka dni po tym wyroku, zgodnie z którym matka musi oddać 7-letnią córkę ojcu Marokańczykowi mieszkającemu we Włoszech, przed gmachem sądu w Nysie protestowała grupa kobiet. Katarzyna Nowak mówi, że uciekła z Włoch przed przemocą. Jednak sąd uzasadnił, że kobieta wwożąc dziecko do Polski naruszyła konwencję haską. Uczestniczki protestu uważają się, że dziewczynka powinna zostać z matką i rodzeństwem. Dziwię się, pani sędzi, że zrobiła tak, a nie inaczej. Uważam, że nie ma większej krzywdy dla tego dziecka, niż zabrać ją z domu, w którym się czuje bezpieczna i szczęśliwa. Matka ratowała swoje dziecko, ratowała swoją rodzinę i wróciła tutaj, żeby nie doszło do tragedii. Nie wiem, dlaczego jest odebrana jako porywaczka, jak ktoś zły. Matka 7-letki Katarzyna Nowak dziękowała za wsparcie. To są moi przyjaciele, to są również nieznajomi ludzie, którzy po prostu solidaryzują się ze mną w tej sytuacji i chcą mnie wspierać. Usłyszałam bardzo dużo pozytywnych głosów, żebym się trzymała, że dobro dziecka jest tutaj najważniejsze. Katarzyna Nowak zapowiada, że złoży odwołanie od wyroku. Pociągi mają jeździć szybciej. To są plany na najbliższych 5 lat. Dotyczą wszystkich kategorii pociągów. O szczegółach informuje Tomasz Buczyński z Ministerstwa Infrastruktury. Dla pociągów ekspresowych prędkość rośnie o około 22%, z 90 do 110 km na godzinę. Dla pociągów pośpiesznych ten wzrost będzie sięgał już 43%, od 70 do 100 km na godzinę. Dla pociągów regionalnych ten wzrost będzie sięgał 18%, z 51 do 60%. Pociągi towarowe tutaj mamy wzrost 50%. Plan modernizacji kolei zakłada, że żadna linia nie zostanie zlikwidowana, a te największe będą modernizowane. Ministerstwo Infrastruktury pracuje też nad stworzeniem korytarza kolejowego wzdłuż trasy Via Carpatia. Ta droga szybkiego ruchu będzie przebiegać przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. To ma być szlak transportowy prowadzący wzdłuż wschodniej granicy Unii. Jest też pomysł, żeby powstała równoległa trasa kolejowa, ale nie tylko, informuje wiceminister infrastruktury Justyna Skrzydło. Współpracujemy z naszymi partnerami w ramach V4 i nie tylko nad tak zwanym korytarzem bursztynowym. Korytarzem, który ma pozytywną decyzję Komisji Europejskiej i w ciągu najbliższych 2 lat będzie realizowany. Bursztynowy szlak kolejowy ma w przyszłości połączyć Warszawę, Bratysławę, Budapeszt i Lublianę z portem Koper w Słowenii. Blokowanie lewego pasa. Jak mówią policjanci, to nagminne wykroczenie drogowe, które może być przyczyną groźnych wypadków. Lewy pas służy do wyprzedzania, omijania przeszkody lub skręcenia, przypomina sierżant sztabowy Mirosław Żulewski. 1,5 kilometra jedzie cóż z lewym pasem. Od skrzyżowania tam mniej więcej, praktycznie przez cały ten odcinek miała pani prawy pas wolny. Nie wiem, zamyślał się po prostu. Lewy pas nie służy do takiej typowej jazdy ciągłej. Nadkomisarz Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Prawo o ruchu drogowym mówi wyraźnie, jeśli jedziesz drogą,

płynące. Niegroźne nam mowy wylewne, nie słyszą nas prawdy mylące. Nasze peleryny, peleryny są pewne. Nasze peleryny, peleryny są pewne. Jeszcze nie mówiłem Państwu, a Państwo już korzystają. Dzień dobry. Redaktor przed chwilą wspomniał, że to jest najważniejszy dzień w roku. I tak zastanawiam się, skąd on wie, że ja właśnie jadę odebrać córkę, bo mi się właśnie rodzi. Przepraszam, ciężko i mój. Dziękuję. Udanego dnia. Proszę się trzymać. Powodzenia. Trzymamy kciuki. Wszystko będzie dobrze. Do usłyszenia. Tak, dla niektórych to najważniejszy dzień w roku. A też jakoś mnie wzięło. Zapraszamy do Trójki. No to naprawdę ważny dzień. 17 minut po 6. Tak się nam sympatycznie rozpoczął. No cóż, ale porozmawiamy oczywiście o pączkach w maśle. Pączek w maśle czuje się jak u Pana Boga za piecem. No właśnie, jak się czuje pączek w maśle, o tym sobie porozmawiamy jeszcze przed 6.30, już całkiem niedługo. O tych pączkach pewnie przez cały dzień będziemy rozmawiali. Zapraszamy Państwa, 22 7 3 ekranek małpa polskie radio.pl, 71335. Czekamy na wszelkie sygnały, a poza tym, no proszę pamiętać, że dziś taki dzień, że dużo słodkiego i co na to wszystko, stomatologia? Prawda jest taka, że do 8 roku życia zęby dzieciom powinni myć rodzice. Dzieci nie mają takich zdolności manualnych. Dorośli nie mają takich zdolności manualnych i my dorosłych uczymy, jak te zęby myć, jakie ruchy wykonywać. I o tym porozmawiamy w projekcie Tata, 7.20. Państwo wiedzą, czekamy już. Poza tym oczywiście przygotowania do Igrzysk Olimpijskich. Pjongczang przygotowane. Igrzyska już jutro się rozpoczną. Nasz wysłannik specjalny Tomasz Grozowski też już bardzo przygotowany. No jak sytuacja na dzień przed? Dziadek obecnego Kima powiedział, że spuści wodę na tą południową Koreę i żadnych igrzysk nie będzie, a cały Seul znajdzie się pod wodą. To zagrożenie no było realne. To wtedy, to poprzednie igrzyska olimpijskie w Korei Południowej. Po 7.40 będziemy spotykali się w czasie igrzysk w studiu olimpijskim. Dziś taki przedsmak troszkę. Tomek opowie Państwu, jak wygląda sytuacja. Dużo będzie o jajkach. Dlaczego? Proszę się przekonać osobiście. Poza tym oczywiście także pytanie do doktora Tomasza dziś, no i przed 7 kalendarz. 8 lutego mógłby się nazywać Dniem Odchodzących Carów. Dlaczego? Proszę sprawdzić. 19 po 6. Times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? But who gets to say? Who gets to work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money, your mother said you shouldn't bet? And the leaders when they do things by half. But who gets the job of pushing the knob? That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Drobne pytanie zadałem, w jakiej państwo formie przed tym ważnym dniem, dniem pełnym wyzwań. No i tutaj napisał słuchacz, żeby forma była, potrzebny jest luz, czucie progu, a także automatyzm. No i jeszcze najważniejszy składnik, dyspozycja dnia. Zapraszamy do Trójki. Życzę przede wszystkim bardzo, ale to bardzo dobrej dyspozycji dnia, bo sporo tych pączków będzie. Dziś będziemy się nimi zajadać i delektować, bo to tłusty czwartek. Mowa o pączkach. Niektórzy chcieliby poczuć się jak te smakołyki, bo czuć się jak pączek w maśle, no to budzi same pozytywne skojarzenia. Mimo że masło oznacza przecież smażenie. Jak się czuje pączek w maśle? Tłusto. No miło, tłusto to miło. Słodko, rozpływająco. Myślę, że pączek w maśle czuje się... jak u Pana Boga za piecą. No, czuję się znakomicie. Doktor Agata Honcia, językoznawca. Niezależnie od tego, czy mówimy o rzeczywistym pączku, czy też o człowieku, bo przecież ten frazeologizm odnosi się właśnie do człowieka. Ktoś, kto się czuje jak pączek w maśle, albo no, wygląda jak pączek w maśle, jest niewątpliwie dobrze sytuowany, dobrze się temu komuś powodzi, tak jak temu pączkowi, temu puszystemu, mięciutkiemu, tłuściutkiemu, świecącemu się, no właśnie takiemu opływającemu w masło. Niewątpliwie taki pączek do zjedzenia czuje się znakomicie i dlatego też tego człowieku, który czuje się dobrze, bo ma dobre warunki materialne do tego, żeby się czuć dobrze. Tak właśnie o takim człowieku mówimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym się poczuć trochę jak pączek w maśle. Trochę wyglądam jak pączek, przyznaję, ale co możemy zrobić, żebym się tak poczuła? Mogę Pani zaproponować masaż na maśle Shi. Urszula Krawczyk, ambasada urody Medical Spa w Warszawie. To jest bardzo przyjemny masaż, bardzo relaksujący. Masełko Shi jest podgrzewane do odpowiedniej temperatury, jest rozprowadzane na całym ciele i dalej wykonywany jest masaż relaksacyjny. Te masła mamy przeróżne, więc tak naprawdę Pani sobie dzisiaj wybierze, na jakim maśle ten masaż będzie. To jakie to masła? No jest cała gama zapachów, od korzennych i orientalnych, przez owocowe i kwiatowe. To ja ten orientalny poproszę. To bardzo proszę. A może mu gorąco? Myślę, że nie. Martyna Bogdziel, cukiernia Pan Pączek w Białymstoku. Że akurat tą temperaturę zniesie. A nie poci się przy tym? No na pewno puchnie i coraz większych kształtów nabiera. Robi się przez to smaczniejszy? Na pewno, o wiele bardziej. Ale ten pączek w maśle bywał czasami smażony. Rzeczywiście pączki były smażone w maśle, czyli można by powiedzieć, że powinny się czuć z tego powodu źle. Ale chyba, skoro nasi przodkowie właśnie uwypuklili tę gładkość, to dobre samopoczucie, to znaczy, że temperatura nie mogła być zbyt wysoka, była odpowiednia. Ciepełko przecież właśnie sprawia, że czujemy się dobrze. A jest masełko. No pachnie przecudnie. Czuję się rzeczywiście jak w orientalnym kraju. Co teraz będziemy robić? Masło już jest rozgrzane. Będziemy polewać Pani ciało i masować. To masło ma bardzo fajne działania odżywcze, regenerujące, nawilży Pani skórę, ukoi, odżywi, także będzie Pani poza tym, że zrelaksowana od masażu, to też bardzo ciało na tym zyska. No dobrze, to w takim razie ja się kładę. Zapraszam. Proszę, ręcznik. No super, jest delikatnie, subtelnie. Czy ja będę miała siłę wyjść stąd, z tego masła? No na pewno po tym maśle będzie potrzebna chwila relaksu. Jeszcze większego. Jeszcze większego. No właśnie, a jak Państwa zdaniem czuje się taki pączek w maśle? Być może odezwie się ktoś, kto właśnie tak się czuje, jak pączek w maśle, bo naszej reporterce Annie Rokicińskiej dzień upływa jak po maśle. Oto pani Ola napisała jeszcze taki żart o pączkach. Słyszałam kiedyś, że nie należy ufać ludziom, których nie śmieszy żart o pączkach, a jest on taki, że rozmawiają państwo, wiedzą ze sobą dwa pączki. Jeden mówi, wiesz stary, byłem zapisać się na studia. Drugi, no i co? Przyjęli cię? No co ty, pączka? Mnie zawsze bawi, zawsze. Sprawa jest zasadnicza, fundamentalna i dotyczy ważnego pytania dla zadawanego. Ile pączków można zjeść na czczo? Otóż jest jednego, jeżeli jemy w kolejności, ale razem to są pole do popisu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, to oczywiście, to są te pola do popisu. Panie i panowie, szwagierko Laska u cioci na imieninach. Siadł na czwartaku rojno gwarno jak Sylwestra ruch. Radio i patefon gra na zmianę, tango nasze tango ukochane. No i wszystkie kuchty to i drzwi się garną, wytężają słuch. Śpiewa gość, gdy sobie podje melodię za dwóch. Uciąć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagadkowa niedziela na żywo z publicznością. A teraz potem zagrają oni. Lecz choć poezji pociąg się toczy,

Dzień dobry, Maciej Skimowa. Ja chciałbym tylko zameldować uprzejmie, że ja tłusty czwartek rozpocząłem już wczoraj. Skonsumowałem 5 pysznych pączków i dzisiaj zamierzam kontynuować. I takie podejście to ja rozumiem oczywiście. I to jest tak. To jest tłusty czwartek na tak. No jak patrzę na ciebie, to wiem, że rozumiesz takie podejście. A, dobre, dobre, bardzo dobre. No, prawda? Można się ładnie odwdzięczyć? Tak, tak. O formę pytałeś, to o formie... Ja jestem w formie życiowej, mam no wrażenie. No właśnie, to ja w formie... Chodzi o pączki. Zacznę. Forma olimpijska nawet. Może powiem, że możesz tak o sobie mówić. W sumie tak, mogliby państwo dzisiaj taką olimpijską formę uzyskać. Taką jak nasi skoczkowie, ale oni pączków dzisiaj jeść nie mogą zapewne. Może jakiegoś gryza najwyżej. Ale rzeczywiście wczoraj troszkę zamieszanie, bo oni po prostu tak dobrze skakali na pierwszych treningach, że na trzeci trening nie poszli, tylko poszli na siłownię. No i stąd wydawało mi się, że w ogóle nie skakali, ale redaktor Malecki mnie od razu uspokoił, że po prostu bardzo dobrze skakali. Rewelacyjne próby biało-czerwonych. Jak pączki w maśle. No dobrze. Na normalnej skoczni tak było w Pjongczangu. Forma olimpijska to tytuł dzisiaj z okładki przeglądu sportowego. Stoch latał nad Pjongczangiem. To też ładny tytuł dziś z prasy. Lepszych wyników na pierwszym treningu polscy skoczkowie mieć po prostu nie mogli. No ale trzeba było jednego, że tak powiem, wyeliminować. No i tutaj padło na Piotra Żyłę. Mimo, że znakomicie się spisał w tych ostatnich próbach przed olimpijskich. Taki tytuł Żyła odstrzelony. Już dałbym spokój, ale rzeczywiście Piotr Żyła może się troszkę zdenerwować. Tak czy inaczej, sporo o polskich skoczkach, ale my nie pompujemy balonu, przechodzimy dalej. Patrząc na internety wczoraj, to chyba najważniejszy temat, albo najbardziej gorący, wiązał się z pewną dziennikarką, która przeszła do Orlenu. I dzisiaj Fakt na pierwszej stronie tak też tę sprawę zaakcentował dość mocno. No i dziś Ewa Bugała jest na okładce tego tabloidu, a zresztą na pierwszej stronie Gazety Wyborczej też, tutaj przy okazji o tym, że nowy prezes czyści Orlen. Orlen będzie miał dużo zadań, proszę państwa, bo jak wiemy, wchodzi zakaz handlu w niedzielę. Natomiast na stacjach benzynowych trochę ten handel się podniesie. Ale nie tylko. Mam wrażenie, że tam przystacyjne sklepy to tak się rozbudowują. Troszkę. Ale nie tylko. Książki, słodycze i zabawki w niedzielę kupimy też na poczcie, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Na pierwszej stronie ponad 200 placówek w galeriach handlowych i całodobowe urzędy w miastach wojewódzkich. To w świetle nowych przepisów o zakazie handlu w niedzielę ogromny atut Poczty Polskiej. Czytamy dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. No a co jeszcze? Oj, bardzo dużo ciekawych rzeczy dziś. Jak na czwartek, to powiedziałbym wyjątkowo dużo. Tłusto. Pusto dziś bardzo. Po pierwsze, specjalny zespół złożony z przedstawicieli kilku ministerstw i instytucji badawczych raz zarekomendował wprowadzenie zmian do przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jazda na rowerze obowiązkowo w kasku. Tak dziś głosi tytuł w dzienniku Gazecie Prawnej. To ważna rzecz. Poza tym jeszcze druga rzecz dotyczy prędkości. Niższa prędkość maksymalna w terenie zabudowanym w godzinach nocnych. Dziennik przynosi takie rewelacje. To nie wszystko. Ten sam dziennik i też na pierwszej stronie pisze o tym, że 3 lub 6 niedziel, i to już nie o zakazie handlu, w roku może być pracujących. Zmiany w kodeksie pracy proponuje powołana przez rząd komisja kodyfikacyjna. Uwaga, wynagrodzenie za nadgodziny nie trafi od razu do kieszeni zatrudnionego. Trafi na takie specjalne konta. Konto powiernicze pracownika prowadzone przez przedsiębiorcę zdradza w wywiadzie udzielonym dziennikowi profesor Monika Gładoch, wiceprzewodnicząca komisji. W momencie, gdy zapotrzebowanie na pracę by spadało, na przykład ze względu na sezonowość produkcji lub załamanie popytu, zatrudniający, za zgodą związków zawodowych, mógłby obniżyć zatrudnionym wymiar czasu pracy lub w ogóle zwolnić ich z obowiązku świadczenia i wtedy wypłacałby te pieniądze z tego powierniczego konta. Duże zmiany czekają też szpalaczy. Jeśli zatrudniający zezwala na przerwę na papierosa, to będzie mógł domagać się, aby osoby korzystające z tej przerwy odpracowały ten czas po godzinach, ale nie w ramach nadgodzin. Bardzo ciekawe rzeczy. Dziś w dzienniku więcej na ten temat. O historycznej ofensywie rządu pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza. Instytut Solidarności i Męstwa z budżetem 75 milionów złotych jeszcze w tym roku rozda pierwsze medale Virtus est Fraternitas osobom, które wspierały Polaków w II wojnie światowej, w czasie II wojny światowej i w latach komunizmu. Krytycy uważają, że wzoruje się na Yad Vashem oraz dubluje działania IPN i ośrodka Pileckiego. Ale pani wiceminister Gawin wielokrotnie narzekała, że w światowych badaniach nad II wojną dominują źródła wytworzone przez nie Niemcy. I taki będzie też, taka będzie też rola Instytutu. W rozmowie z Wyborczą wiceminister kultury dodała, że Instytut to placówka badawcza w odróżnieniu od niedużej instytucji kultury, jaką jest Ośrodek Pileckiego. W praktyce oznacza na przykład możliwość organizacji stypendiów dla badaczy z Polski i zagranicy. W oparciu o dane z cyfrowych archiwów będą mogli pisać historię II wojny z uwzględnieniem sytuacji ludności cywilnej w Polsce. Tłumaczy wiceminister Magdalena Gawin dziś w Gazecie Wyborczej. Wczoraj bardzo mocny reportaż w popołudniowej audycji, też właśnie o badaczach. Co jeszcze? Na stronach politycznych to przede wszystkim Ryszard Czarnecki, jego odwołanie, kulisy. Tak się niszczy demokrację, grzmi Gazeta Polska codziennie na stronie pierwszej. Idą po Gawłowskiego, to już o tym, że w najbliższym tygodniu prokuratura przedstawi korupcyjne zarzuty sekretarzowi generalnemu Platformy Obywatelskiej Stanisławowi Gawłowskiemu. To w Wyborczej. Natomiast minister spraw zagranicznych informuje Gazeta Polska codziennie. Upomina się o wrak, rozmawiał z ambasadorem Rosji. Nie znamy odpowiedzi strony rosyjskiej, ale pytanie i prośba o wydanie wraku padła. No i to jeszcze nie koniec, bo muszę powiedzieć, że Polacy coraz rzadziej sięgają po gotówkę i coraz chętniej płacą kartą. Totalizator sportowy się zorientował, zrobił pilotaż w Warszawie, okazało się, że wyniki są rewelacyjne i wprowadzać będzie terminale do placówek w całym kraju. Nie tylko Totalizator. Przewozy regionalne wpadły na to, że jak się bilet konduktora kupuje, to też kartą łatwiej zapłacić. Mogą być wyższe dochody. To nie wszystko. We Francji już testują tace w kościołach z terminalami. Kartą płacimy już listonoszom, policjantom, o tym mówiliśmy kilka dni temu, nawet w toalecie. A w jednym z kościołów na Stołecznej Starówce pojawił się już terminal, w którym można zapłacić za gazetki. I to, myślę, pierwszy krok do prawdziwej rewolucji. Jacek Czaputowicz, wspomniany przeze mnie, udzielił się wywiadu Rzeczpospolitej. Więcej jest na temat politycznych i bieżących spraw także w tym wywiadzie. Polecam serdecznie. Dziś tłusty czwartek, ale to trudny rok dla katolików, bo walentynki wypadają w popielec i dzisiaj trochę o tym w Gościu Niedzielnym. Serce w popiele, dzień pokuty, postu, modlitwy, popiołu zderzy się w tym roku z frywolnymi walentynkami. Co z tego wyniknie? Pyta na okładce, a tekst w środku. Krystian Hanke. Chciałem przypomnieć, że w powieściach niejakiej Maryniny występuje milicjant o przezwisku Pączek, szef głównej bohaterki. Czuwaj! Bardzo panu dziękujemy. Tu jest jeszcze list od pani Ewy. Cała tajemnica tkwi w tym, że pod żadnym pozorem nie można jeść pączków na pusty żołądek. Trzeba zjeść wcześniej minimum 10 faworków. To jest koncepcja. Na plaży jesteś ze mną, pani. Już nic nie zdołam nie ocalić. Twój zapach chcę. Bym mógł cię leciutko w talii. Idziemy dalej albo w dali. Twój wzrok odbija się o fali. Twój jeden szept. I nic nie zdoła mnie ocalić. A pani chce. Zostawiasz śladów. Nie mogę wstać. Więc leżę patrząc na twoje ciało. Rozbierasz mnie leciutko, pani. Umieram prawie rozebrany. Z ust płynie mi strumyczek krwi. W bikini jesteś więc ubrana. W bikini się wybierać. tylko pozwól pani, nie wcale nie chcę cię obnażyć. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani, tak chociaż lekko przez ubranie. Ten jeden raz chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy w bikini. Męskie granie, orkiestra. Za 9 minut będzie 7. Urywki. Urywki z kalendarza. Do rzeczy. Krzysztof Szubzda. 8 lutego mógłby się nazywać Dniem Odchodzących Carów. 342 lata temu odszedł z tego świata car Aleksy I Romanow. Człowiek, który wsławił się pobożnością, ale także skłonnością do zakazów. Najpierw wprowadził zakaz palenia, potem zakaz grania na instrumentach, organizowania przedstawień, robienia koncertów, a następnie wykonał najcięższy cios, jaki można zastosować wobec narodu rosyjskiego. Zakazał picia alkoholu. I kiedy wszystkim wydawało się, że już więcej zakazać nie można, zakazał zatrudniania karłów. Car Aleksy miał 3 synów. Najmłodszego znamy wszyscy, bo to Piotr Wielki, który w przeciwieństwie do ojca zmuszał swoich poddanych i do picia alkoholu, i do picia kawy, i do palenia tytoniu, do tańczenia tańców europejskich i do golenia brud. Zmarł też 8 lutego. Ponoć tuż przed odejściem zdążył jeszcze wykąpać się w rzece i zagrać w szachy. Kąpiel w środku zimy nie jest wśród Rosjan niczym nienormalnym, więc nie należy doszukiwać się w niej powodów zgonu, zwłaszcza że car miał ponad 2 metry wzrostu, więc wiele rzek sięgało mu tylko do kolan. W tej sytuacji bardziej podejrzane wydają się być szachy. Mniej znany, starszy brat Piotra Wielkiego to Iwan. Też był carem i też zmarł 8 lutego. Czy grał wcześniej w szachy? Tego nie wiadomo. Żeby nie było aż tak smutno, warto wspomnieć wreszcie i o najstarszym bracie, Fiodorze, który jako jedyny 8 lutego nie umarł, ale koronował się tego dnia na cara. I jako jedyny miał polską żonę. Wnioski nasuwają się same. Krzysztof Szubzda, bardzo dziękujemy. Za 6 minut 7. There's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside. There's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you. You still feel safe inside. Although your ma's too proud, your brother's ignoring you. You still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it true for you? 'Cause while all the rest have taken time, this didn't do enough for you. Laced with memories, tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you. You hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. 'Cause while all the rest have taken time, you don't wanna know. We'll be right back.